Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom încerca să descifrăm azi o enigmă, o previziune, o predicție, o preîntâmpinare sau un verdict. Mi-a lăsat așa ca un spin în inimă erupția de durere sau de disperare a domnului Mihai, unul dintre forumișii noștri care aseară, în cadrul emisiunii, a declarat literalmente următoarele. Moldova va deveni rușine Europei. Chiar că m-a luat, nu știu cum, prin surprindere această teză, iar când, sau această preîntâmpinare, această previziune, dacă am stat și am analizat la rece, am înțeles că ar putea să existe niște condiții care să dea dreptate autorului. Dar ar putea să existe și condiții care să nu dea dreptate. Sau nu mai știu. Dar nu știu cum m-a apucat așa de inimă și așa m-a cuprins un fel de teamă. Un fel de rușine, pentru că am putea să devenim o rușine. Cât adevăr și cât neadevăr este în această preîntâmpinare, acest verdict, această emoție, această previziune a domnului Mihai de la Chișinău, Moldova, va deveni rușinea Europei. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Două linii telefonice la care vom dialoga în această seară. Un verdict, o previziune, știu eu, un act de disperare sau o preîntâmpinare sau un semn de protest venit de la un ascultător de-al nostru aseară, domnul Mihai de la Chișinău, care a declarat, cum spuneam, literalmente următoarele. Moldova va deveni, să țineți minte, Moldova va deveni rușinea Europei. Și mă gândeam în ce condiții, ce ar trebui să se întâmple ca Moldova să devină rușinea Europei. Ce a avut în vedere acest ascultătorul al nostru, de unde această temere, care sunt condițiile ce alimentează această temere și această frustrare, dacă doriți. Avem două linii telefonice la care începem dialogul. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Petru Măroru, Chișinău. Da, domnul Măroru. Ce putea să privadă respectivul om? Faptul că Moldova e lipsit de apărare, dar Rusia e plină de perfidii și mârșăvini. Și-a putea să supună Moldova unei bagiocuri din care Europei va fi rușine că nu au aparată, dar Moldovei acum va fi rușine că a căzut victimă. Da. Da, domnul Moraru a fost primul ascultător. Să vedem cine este următorul ascultător. Bună seara. Bună seara. Bună. A doilea ascultător e Alexandru Sili din Lăpușna. Da, domnul Sili. Domn Arcadie, înseamnă că așa, a fost în Marea Britanie un premier, un ministru, prim-ministru, îl chema Winston Churchill, dacă ați auzit de dânsul. Așa, cu urechi. Da. Apoi Winston Churchill a spus odată că care între război și rușine alege rușinea, primește și război și rușine. Apoi iată, noi amu ne mirim în situația aceasta. Și eu sunt de acord cu domnul Mihai. Noi să primim, să fim rușine Europei. De ce? De ce? Pentru că guvernul nostru, conducătorii noștri, n-au avut aceea înțelepciune și curaj ca să interzică vizita domnului Rogozin în țara noastră. Ei se înțelege că sunt buni oameni, sunt cuminți, sunt învățați, sunt cum să vă spun, sfioș, nu știu cum te uiți la domnul Leancă, dar asta-i puțin pentru un prim-ministru. Prim-ministru trebuie să aibă în afară de asta și curaj și caracter. Și dacă domnul Candu, se înțelege cu acordul prim-ministrului, a invitat pe acest, cum să-l numesc eu, terorist, răutăcios, agresiv, polusălbatic, criminal de război în țara noastră, apoi și mai vreți din asta? Și credeți că el a să ne aducă nouă, să ne facă ceva bun? Să înțelege că nu. Da. De atâta trebuie ca să interzică vizita lui. Și eu am vrut să mai spun încă două lucruri. Eu nu știu cum mă uit, am s-a început, cum zice, campania electorală, dar băieții noștri cam nu se prea grăbesc, nu se prea împiedică de lucrul ăsta. Cum nu se grăbesc, domnul Sâli? Iată, astăzi a fost dat startul construcției traseului Chișinău-Ungheni. Păi, Renato Usatăi umblă cu nunta, Dodon umblă cu blocajele și dau publicitate. Iar ăștialți, ministrul Pedeș, prim-ministrul PLDM, au lansat traseul, dar traseul acela, vă imaginați că este unul foarte important și vai de capul lui cum era el. La Soroca se termină traseul Sărăteni-Soroca. La Rezina se termină traseul Rezina. Americanii termină irigarea la sud, la Cahul. Păi ce trebuie să facă ăștia a fața guvernare? Construcția drumurilor și alte lucruri, asta e bine. Păi se modernizează Moldova. Eu mergeam azi, parcă altă țară. Un pic mai altfel arată, parcă nu suntem chiar atât de sălbatici. Dar mie mi se pare, domnul Gerasim, că nu se prea grăbesc băietanii ăștia noștri din Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, chiar și reformatorii, ca să câștige alegerile. Mă tin că ei ar fi de acord ca să piardă, ca să vâre toate capitele în apă. Nu știu, eu poate greșesc, dar ceva de felul ăsta îmi vine în cap. Da. Mulțumesc, domnule. Asta una. A doua lăsăm pentru data viitoare deja. Mergem mai departe, că avem o altă întrebare. Moldova va deveni rușinea Europei, spunea domnul Mihai de la Chișinău aseară. Cât adevăr, cât neadevăr este în această preîntâmpinare? De unde această îngrijorare sau această disperare? Care ar putea să fie condițiile ce ar genera sau ar combate această teză? Bună seara. Grigore Munteanu. Bună seara tuturor. Domnul Arcadie, mie îmi pare foarte rău că eu dumneavoastră cândva v-am pus o întrebare. Credeți că să ajungem în Europa și dumneavoastră a spus că da. Ce? Păi n-ar trebui să vă orientați după unul oarecare și să fiți atât de pesimist. Eu nu sunt pesimist. Moldova nu mai poate da înapoi, de-a-mi chiar să dorească cineva. Rușinea trebuie să pornească de aici. Ia că am auzit de unul, că Gheorghe Țopă amblă cu, nu știu unde dă concert cu cine acolo. Ia că rușinea de unde pornește. Și sunt câțiva de ăștia, bă, este Olga Tiolacu, mă pot aștepta că mâine poi bine se va duce și Maria Stoianov, Coconos tare bine că de disparte numai o șoseauă de aici. Dar noi trebuie să fim cât mai uniți acum, că mai aud opinie eu aici pe loc, eu situația de aici, că trebuie de votat pe alții, antimafii, asta unionist, asta cum mi-a zis Pavlicenco. Noi am mai avut unul de ăsta, de-al de Roșca, care stătea prin copaci, strigau un doi comuniști la gunoi. Și până la urmă ce s-a întâmplat, au făcut alianță cu ei și ne-au dus de râpă. Asta am avut a spune, o seară bună. Și să fim cât mai optimiști, înainte. Da, vă mulțumesc, domnul Munteanu. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună seara. Gheorghe de la Orhiei. Da, domnul Gheorghe. Domnul Gerasim, eu așa ați spus că cândva, a avut câteva zile în urmă, suntem vreo 70%. Da, vreo 80% aproape. 80% aproape. Și le-ați dat de înțeles în moldovenii ăștia noștri că trebuie să fim uniți. Păi dacă votăm 80% și obținem 80% din mandate, modificăm și Constituția și facem tot ce ne trebuie. Da, eu înțeleg, părere greu mult, să nu înțeleg lucrul ăsta și Tot începe mai guvernul este așa, tălhar, dar tot stăți bandiți în jur, tot la guvern. Dar nu se uită mai bine prin prejur, mai într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, drumurile, grădinițele, diferite proiecte, prin școli, prin sate, apedukte. Uită de toate astea. Ei uită că dacă aș fost comuniști la putere, azi nu-și puteau exprima liber opiniile nici la Vocea Basarabiei. Nu că la alte instituții mass media. De aceea ar trebui să rândă asta noastră să uităm, să ne unim, să votăm. Să votăm, hai, care nu dorește, mă rog, nu dorește partidele de care sunt coaliții, mai sunt și chiar și aceleași pălără, mă rog, pălără în coaliție. Este așelași PNL și mai sunt partide mari care sunt extraparlamentare, ci nu putem să votăm, știi ce, mai la urma urmei cei care n-au încredere. Există riscul ca Moldova să devină o rușine Europei? Și în ce condiții? Ce ar putea să se întâmple ca să aibă dreptate domnul Mihai? Sau nu are dreptate domnul Mihai? El ar putea să aibă dreptate dacă noi ne-om bălăbăși așa în stânga și în dreapta, ca până la urmă să nu putem trece puntea cei care, mă rog, și să ne întoarcem să ne prăbușim într-o râpă. Dacă m-a apucat pe o cale, noi trebuie să o ținem la până când ajungem pe malul opus. Altfel, într-adevăr, rușinea, o să ajungem rușinea Europei. Seară bună, continuă formul. Sănătate. Alo, la revedere, domnul Gheorghe. Alo. Următorul apel telefonic, bună seara. 804424, 804422. Cât adevăr și cât neadevăr. Are sau nu are dreptate domnul Mihai de Chișinău când spunea aseară că Moldova va deveni rușinea Europei? Bună seara. De ce credeți că a ajuns la o astfel de concluzie? Bună seara. Alo. Da. Alo, bună seara. Ascult. Alo. Da, vorbiți. Vasile Chișinău. Da, domnul Vasile, un pic mai tare. Dacă oamenii noștri o să-l aleagă pe Renata sau alte muieri cătăiasul sau pe Dodon, sigur că noi suntem rușinii Europei. Noi n-avem demnitatea noastră, oameni buni. Noi vedeți că până azi ne pălăvrăzim, ne scuipăm unul pe altul. Noi până azi nu știm cine suntem noi între noi, noi nu ne susținem. Deși suntem, sigur că suntem, dar păi, vă închipuiți dumneavoastră cum se uită ucrainenii la noi. Cum se uită Uniunea Europeană, noi îl primim cu flori și cu busuioc pe banditul ăsta din Rusia care vine. Și nu înțeleg nimic cine e aici stăpân, pentru că prim-ministru e un om bravo și spune că nu trebuie să primim noi așa lepădături. Dar un can tot zice că el trebuie să-l primească. Lasă-l primească, numai să nu anunță. Lasă-l ducă la Tiraspol cu dânsul să iei de vorbă. Și sigur că în cazurile astea, cum putem să nu fim noi de râsul Europei? Cum se uită aceiași Merkel, ea că vine peste câteva zile la Kiev. La Kiev, așa? Și a fost și la Chișinău. Și până vine ea, vine și derbedeul ăsta din Rusia. Cum să nu fim noi atunci de râsul Europei? Și oare este vreo limita demnității naționale? Am avut atâția eroi, atâția conducători, bravo, care trebuie să ne învețe ceva, să nu ne învățat nimic. Da. Da. La revedere, domnul Vasile, următorul apel, bună seara. Alo, 804424, 804422. Încercăm să aflăm originea disperării domnului Mihai, care avertizea aseară că Moldova va deveni rușinea Europei. Bună seara! Bună seara, domnule Gerasim! Are sau nu are dreptate, domnul Mihai? Bună seara, domnule Gerasim! Domnul Vasile, bună seara! Vasile Guțu, scurt, categoric nu sunt de acord cu domnul Mihai, în primul rând, trăim alte timpuri, afară bat alte vânturi, nu ca în 90. Avem un avocat puternic, România, în persoana primului ministru, ministrului de externe, care organizează întâlnirea ministrilor de externe a celor 28 de țări ai Uniunii Europene, data din 1 septembrie, la noi, la Chișinău, caz ieșit din comun. Avem un aliat foarte puternic peste ocean, încă o dată. Nu există niciun temei pentru astfel de afirmații. Vă mulțumesc. O seară bună. Seara. Alo? Bună seara, domn Gherasa. Bună seara. Sunt Vladimir. Da, domn Vladimir. De mult n-am vorbit. Ați spus o întrebare care e cam greu de răspuns. Fiindcă dacă toată Uniunea Europeană ne susține și ne îndrumează și ne ajută și ne... toate căile... Vorbiți la receptor. Da. Pe... mai avem și dodoni, mai avem și tot felul de gunoi pe care noi nu ne-am deprins să legem greu de neghină. Și tot asta eu o pun pe umerii în afară de a familiei, pe umerii pedagogilor noștri. Ei n-au făcut și nu fac nici astăzi să educe tineretul începând din clasa întâia la neamului să știi de unde vine și unde trebuie să ajungă. Când iese un renator usat și spune că el a să dăi $1,000 acolo la cel care a spui numele fieților Renata care vor naște, să spune. Apoi dacă fiecare a noastră s-ar gândi, oare dacă s-or duși 1,000 de fieți ori pune numele, a să le dă Renata $1,000,000? O să le dă. Nu o să dă nimic. Ne amăjește pe toți și toți din poporul ăsta nostru așteaptă să fie amăjit. Și de asta mă tem, că asta o să fie rușinea. Rușinea e în noi. Și nu știu cum să facem, vine mâine parșivul, mâine oricând poi mâine parșivul ăsta din Rusia. Tot Uniunea Europeană, Statele Unite, l-a declarat persoana non grata. La noi a ieșit Partidul Democrat și cu el să-l întâmpine și să facă ziua eliberării Moldovei și așa mai departe. Unde ajungem noi? Și formăm, și națiune, cine am crescut, cine am alăptat, cine ținem în țara asta. Da. Ia că asta e rușinea noastră, asta e rușinea noastră. Dacă noi ne-a venit mintea la cap și ne-a spalat de rușinea asta, atunci noi o să fim cu capul sus și drept și o să mergem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc, domnule Vladimir. Alo, următorul la fel, bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnul Ghirățin. Bună seara. Când ce ești, Ion, vă deranjează? Da, domnul Ion. Ascult cu mare atenție discursul dumneavoastră și stau și încep să analizez părerea domnului Mihai. Eu cred că pe fază lungă el dumnealui nu este corect. Eu cred că totuși poporul nostru s-a trezit. S-au trezit moldovenii și alt felicitări de la viață. Pe fază scurtă aș fi și eu într-un mod de acord cu dânsul în urma cazurilor care se întâmplă acum, nevoile astea Partidului Democrat, el nici nu știu cât se mai poate de făcut în urma lor. Noi cred că trebuie să ne mobilizăm toți, să nu atragem atenție la lucrurile astea, la anunțele lui Renato, a lui Dodon, toate premblerele astea, să mobilizeze toți moldovenii, toți oamenii de bună credință. Și acum când va veni Rogozin, trebuie să fie niște activități în să-i dăm de știri că el nu este iubit, nu este primit, nu este acceptat și nimeni nu vrea să vină aici. Domnul Cand o face din capul lui, cred. Eu vreau să mai câștige 3 voturi. Bănuiesc eu, că nu vine Rogozin să nu facă bine. Niciodată nu ne-a făcut și nu ne-a face. Vă mulțumesc. Da, o seară bună. Mergem mai departe. Cât de multă dreptate are domnul Mihai de la Chișinău, care spunea seară că Moldova va deveni rușinea Europei. Cam ce disperare ar fi alimentat sau ce condiții ar fi alimentat această deducție? Bună seara! De multă dreptate are sau cât de multă nedreptate are? Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vorbiți! Alo? Alo, bună seara! Bună seara, domnul Ghirasă! Bună, cu cine vorbim? Ion Mardare, la Sieliști. Da, domnul Mardare. Păi ia să fim un trai și o rușine a cei care se gândesc să sugă la două vaci. Ia că pentru aceea și o mare rușine. Dar pentru noi eu mă gândesc numai înainte și în urmă deloc nu de gândit și de uitat. Cu asta termin eu. Domnul Mardare, vă mulțumesc pentru participare la forumul următor, ascultător. 804-424, 804-422. Bună seara, îi spunem următorului, participant la forum. Bună seara, îi spunem următorului. Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Închideți radio și vorbiți. Alo? Așa este bine. Da, aproximativ. Da, vă ascult. Căușeni. Cine? Cine? Adică noi... Cum vă cheamă? Din spusele domnului care a spus că mergem cu... Adică vom fi rușinii Europei, practic, cum s-a exprimat și domnul, dar scurt, adică suntem cu rușinea în preajmă. Cine îl poftește pe domnul ăsta și în ce context vine el la Chișinău? Vă referiți la Rogozin? El, practic, aici nu mai are și căuta. Îi e numit persoană non-grata, practic, în toată Europa, în America, peste tot. Numai noi ne-am găsit cei mai deștepți, adică Partid Democrat, care îl primește, îl poftește la Chișinău. Pentru și, dacă el își duce la Tiraspol, duc-se, pe jos, pe împrejur, pe unii poate, numai nu se vină la Chișinău, că el vine și bagicurește tot locul aici, ne murdărește, și pleacă înapoi. Nici un ajutor, nimic, de la dânsul noi n-avem. Da. Deși al acceptăm. Da. Bună întrebare. Vă mulțumesc că a fost un apel de la Căușeni. Următorul apel. Alo, bună da. Seara. Bună seara. De la Ungheni, Boris. Da, domnul Boris. Ia ca domnul Gerasim, eu nu îmi pare părerea mea că noi suntem de mult de acum rușinea Europei. De ce? De ce? Fiindcă 8 ani de zile comuniștii au fost la putere. Până la comuniștii au fost agrarienii. 60% de asta, aveau 70% de asta în Parlament. Acum 60 sau cât 50% vor în Uniunea Europeană. Asta nu-i rușine pentru noi, oare? Nu suntem, nu râd, Republicile Baltice nu râd ea de noi, ce zice, ne suntem noi. Vrem comunism, vor înapoi în în pustietatea aceea acolo, cum este ea. Suntem, noi suntem rușenii Europei, deja. Și dacă s-a opri și-a fi cu guvernul ăsta care este, eu aș vota pentru toate 3 sau 4, aș vota dacă ne-a dat voie, eu le accept pe toate. Toate, au făcut multă treabă. Când văd ce se face în Republica asta, și pe la Ungheni, și pe la dumneavoastră a spus acum, pe toată Republica și lumea, eu nu știu, le-a dat voie să vorbească, și bate, îmi pare mie că vorbesc mult la Vocea Basarabiei, și așa plătiți de Dodon, le dă câte, nu știu câte sute de lei să vii să ponegrească guvernul, să-i facă bandit, să-i facă asta, și să nu vadă că ce se face, că nu s-a făcut, că s-a făcut anul ăsta, nu s-a făcut 20 de ani. Ce veți spune, domnul Boris, dacă la Ungheni în această iarnă, deci ungheninii în această iarnă vor primi gaz de două ori mai ieftin? Păi cum să spun? Aș vrea să fie toată Republica așa. O să vă invidiem, probabil. Da, sigur că da. Așteptăm să vii, dacă nu lor sparge, s-or găsă niște teroriști de rogozi a trimite pe cineva să explodeze gazul ceală, că lor nu le place asta. Da. Vă mulțumesc. Fiți sănătoși. Seară bună, am înțeles de la domnul Boris că în timp ce avem un suport atât de solid din partea Uniunii Europene, totuși oscilăm. Pe de parte luăm bani, pe de altă parte nu vrem Uniunea Europeană și visăm să revină comuniștii care, dacă revin, ce fac cu dodoniștii și cu Renato? Abrogă acordul de asociere și domnul Mihai are dreptate. Bună seara! Alo! Igor, Raion Tărclea. Da, domnul Igor, bună seara! Referitor la întrebarea dumneavoastră față de rușinea... Adică domnul Mihai, Moldova va deveni rușinea Europei, a spus domnul Mihai Asară cu ciudă. A avut dreptate sau nu a avut dreptate? Sau care ar fi condițiile în care ar avea sau nu dreptate? Nu. Noi trebuie de la ceva să începem și nu trebuie să ne uităm nici la o rușine, trebuie să mergem numai înainte. Noi am văzut ce a fost cu Rusia și după Rusia am văzut ce a fost și trebuie să mergem înainte și să nu ne uităm la toate vorbele proaste și să ne facem scopul nostru, care ne-l-am pus noi. Dar mai am încă o întrebare, domn Gerasim. Da. Mai pe scurt, așa. Am o fică care acolo din 1 septembrie pleacă la școală. Și în satul nostru nu vor să deschidă clasă în limba română. Vor în limba rusă. În care? În ce sat? Satul Balaban, Raion Tărăclia. Gimnaziul este moldorus, de statut moldorus. 2 ani de rândul au deschis clasă în limba rusă. Dar anul ăsta trebuie să deschidă limba română, dar părinții nu vor. Și ce să facem noi? Suntem vreo 2-3 părinți care vrem copiii noștri să termine să învețe în limba română, cum și noi singuri am învățat, dar nu avem posibilitate. Și stăm acum la... trebuie să ne gândim unde în sat vecin să dăm copiii să învețe în limba română. Cum avem probleme cu transport, cu banii și nu știu, cine poate să ne ajute cu întrebarea asta. Nu înțeleg din ce cauză le-au dat voie să aleagă ei singuri, deși noi în mod obligatoriu să deschidă anul ăsta clasă în limba română. Înseamnă că noi ne tindem spre România, spre Europa, să ne apărăm limba noastră de stat, dar aici noi nu ne uităm la așa lucruri care se petrec, nu știu, la așa nivel, nu trebuie lăsat, trebuie de hotărât ceva, că noi ne pierdem graiul, ne pierdem limba noastră română. Domnul Igor, dar cine nu dorește? Nu doresc părinți moldoveni ca această școală să fie, ca această clasă să fie deschisă? Satul la noi vreo 30% moldoveni, 30% găgăuși, ruși, bulgari, adică. Bun, câți copii ai etnicilor moldoveni sunt acolo? Ca atare, după mitric, majoritatea sunt moldoveni, dar vorbesc așa, limba rusă, unde e limba moldovenească, cum a noastră țărănească, și singuri părinți au învățat în limba rusă, și eu când stau de vorbă cu ei și zic, hai domnilor, dați facem un viitor mai bun la copiii noștri, vedeți că limba rusă nu se practică deja nicăieri, dați învățăm copiii în limba română, să poate cum trăim în Moldova și nu știm limba noastră de stat, asta e rușine mare. Rușine mari, zic, dați să facem un viitor la copiii noștri mai buni, dacă noi nu l-am avut. Dar ei îmi răspund una, da, păi ne ducem la Moscova și tot limba rusă ni se șere. Așa, cum, lumea e tare, tare dezinformată, nu știe ce se petrece în țară, și tendința are în deopște țara noastră, conducerea noastră. Și nu știu, ea că suntem vreo 2-3 părinți care vrem copiii să învețe în limba română. Că eu singur am terminat soția, tot am absolvit în limba română. Și vreau și copilul tot să termine în limba română, să aibă un viitor mai bun. Dar care ar fi localitatea mai apropiată? Localitatea mai aproape se numește satul Aluatu, 7 km, dar tot, eu de acum sunt gata și la șasea, dar am mașina mea, am transportul meu, dar poate nu n-aș refuza și o mână de ajutor de partea statului. Da. Sau, eu nu știu. Vă mulțumesc, domnule. Eu v-aș da un sfat, să scrieți o scrisoare pe numele ministrului Maia Sandu, pentru că e chestie care cred că ea ar putea să o rezolve cumva. Pe data de 25 o așteptăm aici în raion, dar dumneavoastră știți ce se petrece aici în raion. Mulți așa spunem comuniști care îi țin în spaimă pe majoritatea conducătorilor. Știm că Taraclei a fost cândva un pașălâc a unui, au murit, cum îl cheamă pe celălalt? Era un președinte de raion a avut. Și oamenii stare dezinformați și, nu știu, ce să facem, ei cum aud de limba română, gata să ne dea cu ceva în cap cum aud de limba română. Și românii las plece de unde au venit, românii nu ne trebuie. E tare greu, dar eu nu vreau copilul meu să termine viitorul lui să aibă aici în Svetlă, cum spune un colegiu care e părăsit de acum câți ani și, sau mai departe de comrat nu poate pleca nicăiurea. Da. Eu n-aș dori. Domnule, cred că trebuie să faci tu întâlnirea către Maia Sandu și poate că s-ar găsi o soluție pentru vreo 7-8 copii ca să meargă la aluatul 6 km, nu așa de mult, dar eu cred că ar fi un exemplu pentru minister demn de urmat pentru a respecta dreptul constituțional al părinților de a-și instrui copiii în limba în care doresc. Și dumneavoastră aveți acest drept constituțional. Spuneți că trăim în 2014 și nu avem nici o alegeri, nu avem posibilitate de a alege anume ce și vrem noi, ce și ne trebuie copiilor noștri. Da, vă mulțumesc. Sfatul meu a fost următorul. Vă mulțumesc, domnule, ne-am înțeles. Și cred că v-am dat o soluție și dacă vine și Maia Sandu în curând la dumneavoastră, cred că o puteți contacta împreună cu 2, 3, 4, 5, 6 părinți și ați putea să rezolvați această problemă. Bună seara! Alo, bună seara, domnul Gerasim! Bună seara! Vera Chișinău. Am avut și o ocazie să mă odihnesc la vadul de vădă 3 săptămâni și între acest răstimp am auzit foarte multe replici către alianța noastră, că Leacă e mincinos, că a spus că se indexează pensiile cu 24%, acum Buliga a spus cu 8,5%, că așa și așa. Am mai făcut noi acolo o mână de oameni, așa niște, ei nu certuri, dar le-am contrat unii între alții. Și iată, erau chiar din Falești, spuneau că Renate Cosatăi merge în Falești, acolo faci grădiniță, care nasc, le dau bani, ajutoare, numai să vătezi partidul lui. E treaba lor. Vreau să spun, să-l contrazic pe domnul care a spus că Maria Stoianov se va duce în Rusia. Eu cred că doamna Maria Stoianov nu-i această doamnă ca să ajungă să cânte în Rusia. Are doamna unii să cânte să-și facă rușinea care o are. Doamna Vera, Moldova va deveni rușinea Europei, spunea Mihai. Nu va mai deveni rușinea Moldovei. Deveni? Dar aceste colegi ale meu cu care v-ați odihnit, probabil că s-au odihnit gratuit. Odihnindu-se gratuit în jurul guvernului care le-a oferit această odihnă gratuită și vor vota comuniști. Sau ne-am odihnit chiar foarte bine. Și atunci, dacă se odihneau gratuit și erau hrănite gratuit și hrăniți gratuit, de ce-l căutau pe Renato? Foarte mulți găgăuzi, doamne, au năvălit acolo ca chiar după război. O grămadă găgăuzi. Foarte bine că sunt cei cetățeni de nord și plătesc impozite. Dar cum adică? Nu le-a plăcut că s-au odihnit gratuit sau cum? Nu, lor le-au plăcut, dar nu le-au plăcut pensiile. Vedeți cum că, nu de vă spune, așa e rânza moldovanului. Că el dacă vrea în Europa, el vrea ca în ziua de azi să aibă 7.000 de lei pensia. Da. Dar nu vă mai devenim noi chiar rușine. Las fi de după vorba lor că vom fi rușinea Europei, dar tot din noi vom ajunge în Europa. Dar domnul Mihai ce? Este în locul Vanga? Nu, eu... De așa descriere are. sau poate a stat de vorbă cu domnul Rogozin. Da. Să ajungem să vedem, dar eu cred că moldovenii noștri nu mai sunt chiar atât de, nu știu cum să vă explic, ca să ajungă Moldova noastră de rușine. Da, vă mulțumesc. Ați fi de rușine a cei care n-au ce spune și ne vor nouă rău. La revedere, seară bună. La revedere. 804-424, 804-422. Iată așa, mergi la sanatoriu, te odihnești gratuit și înjuri pe cel care ți-a asigurat această odihnă. Profesia moldovean sau profesia găgău sau profesia homo sovieticus, profesia om sovietic, asta se numește. Bună seara! 804-424, 804-422, să revenim la ceea ce le prământă această stare de pesimism a domnului Mihai, ascultătorul nostru de aseară, care spunea că Moldova va deveni rușinea Europei. Cât de mult adevăr sau cât de mult neadevăr este în această previziune, preîntâmpinare, verdict sau expresia de disperare. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Sergei mă numesc. Da, domnul Sergei. Părerea mea este că vom deveni rușinea Europei în modul că după lucrurile care bune le face alianța se vârșește și multe gafe. Toate aceste gafe merg, dau apă la moara comuniștilor. Da. Și în acest mod să nu vin comuniștii la putere la 30 octombrie, noiembrie și să schimbe vectorul spre Siberia. Mulțumesc, cu bine. La revedere. Continuăm. Alo. Pe două linii telefonice, 804-424, 804-422. Doi luăm în telefon. Bună seara. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, Basarabie. Între Ciuban, de la Căușeni. Da, domnul Ciubanu. Da, cu întrebarea de azi, după comentarii domnului de la Tăclei, Sergi, mi se pare că da. Da. Domnul Igor de la Tăclei. Igor, mă scuzat. Cum zice moldovanul, no comments. Dintr-adevăr, suntem rușine, din mult, mi se pare că avem unica șansă pe 30 noiembrie să ne spălăm de rușine, iată și vreau să spun. Restul, mi se pare că a sus și singur, da? Mă scuzați, la revedere. La revedere. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Bună. Ion Chișinău. Bună, domnul Ion. Domnul Arcadi, noi avem, nu rușine Europei, noi avem rușine noastră în ziua de astăzi și de mâine. Noi de-am avem rușine. Adică? Asta, evident, avem rușine de oamenii ăștia care să apuc să-l întâlnească, să-l poftească, să-l... Vă referi la vița lui Rogozin? Da, da, numai decât. Așa. S-a găsit candul care să-l poftească, să vadă cum a fost Lazari și a fugit și a venit alt Lazari, numai cu familia altfel. Și tot așa să-l petreacă și când el îți scuipă în față și tot cire. Ba limba nu știu care-i Partidul Democrat, unde știi. Asta nu e rușine. O ajuns la putere, eu ales una și alta și fac tot cele. Ba limba nu știi, ba faci zarvă, ba să duci în Găgăuzie, ba să țin, ba... Și iată, asta e rușine. Dar Europei eu gândesc că totuși binele vă birui. Și oamenii deștepți vor birui. Avem mulți oameni care sunt, nu știu, și cu dânsul numai de criticat. Astăzi venim cu autobusul de la Ieloveni și taxatoare și aia șoferul, atâta murdării și atâta și spun pe conducerea noastră, măi, oameni buni, dar unde că ei fură? Care? Cine fură? Cine-i talhar? Cine-i rău? Taxatoare fură, că nu dă bilete. Da, eu îi spunem, zic, după hotare merge șoferul la volan. O venit și l-a schimbat, el se așează pe scaun ca pasager, el ia bilet. Dar voi de ce nu dați bilet? Și spui că pensia e mică, una, greu trăim, n-au pensie, dar cum poți să trăiască dacă te-ați furați? Pe ce evideți că-i furați, fură? Dar voi singuri, cum? Ce faceți? Și iată, asta-i tot. Tot depinde de ce partid, de ce fel de oameni. Eu spun de Partidul Democrat. Da. Cum se poate așa? Un potrogar ăsta care a venit și a ucis frații și vecinii și tot neamul nostru și vine și scuipă și spune că e găinărie și una și alta și noi să-l să-l primim. Cum să-l primești pe omul ăsta? Toată Europa nu-l vede și toată Europa interzice, dar aici asta nu e rușine pentru noi. Și fac ei. Da, domnule. Asta e rușine. Dar eu gândesc că în Europa, totuși, cu ajutorul Dumnezeu, vom intra, vom izbuti. Care au plecat în Europa și au văzut și au venit înapoi, își pune mâinile în cap și zice în și nevoie și în și mizerie noi trăim. Să ne ajute Dumnezeu să întrăm și să mai puțin lichele de iese, să vii la noi și mai puțin lichele să ne întâlnească. Așa cu. O seară bună. O seară bună, domnul Ion. Mai avem o opinie. Bună seara. 804-424, 804-422, bună seara. Forum la Vocea Basarabiei, bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara. Cu cine vorbim? Bună seara. Ați închis radio-ul, da? Da, două linii. Vorbiți cu domnul și ala și aștept. Nu, eu cu dumneavoastră vorbesc, dar închideți radio-ul că este ecou. Iată, închid. Și acum vorbiți cu mine. Acum vorbesc cu dumneavoastră. Cine sunteți? Mult se vorbește, mult se spune, mult, Doamne ferește cât de mult. Dar nu se spune concret. Cine l-a adus pe Rogozin aici? Cine l-a adus aici? Cui trebuiește el? Cu cine a acordat întrebarea? Avem parlament, avem guvern, avem oameni, avem, cum se spune, consul, posol, cum se spune asta? Ambasador. Ambasador. A fost acordată întrebarea asta. Cine s-a ieșit, care se, mă scuzați, și malinianță, și opoziție, și tot. Ori nu se poate de numit omul și ala și de tras la răspundere. Un pușcat, iaca și la Vocea Basarabiei, cât a spus că Rogozin împușca în Transnistria, nu oameni, dar români. Lăsa moldoveni, dar împușca români. Ori omul ăsta poate să mai calce pe pământul ăsta, a? Cui e asta pe mână acolo? Cui îi convine? Deși nu trebuie să spunem mai așa, de trebuie că Moldova e rușine României, Moldova e rușine, Moldova e rușine noastră. Din măgarii ăștia care a luat duc acolo, care iau bani, care asta și-și vând soviștea și mandatul și onoare de deputat, numai că să-l aducă pe Rogozin aici. Asta e una. Mă scuzați de emoții, dar altfel n-am putut să mă exprim. O apărut un Sate, o apărut un Renato, a apărut un Dodon și dau câte 1000 de euro ca să pună să și dodoneană, ca să și renateană, ca să și de ăștia. Stimați ascultători, toți a vocii Basarabie, este la pensie, am copii, am o nepățică. Numele se dă așa la care în calendarul creștinesc, dacă sunteți creștini. Și dacă ajungem la așa că numele copilului s-ar vinde pe 1000 de euro, acolo noi în Moldova și numai Renate, Dodoane, Dodoane, Gandoane, cât în Moldova. De este fete, de este nepoțele, de este fiice să avem. Nu vă vindeți numele creștinesc pe Dodoneane și pe Renate. Mă scuzați de emoții, dar asta e purul adevăr și asta doresc la toți și așa care au ascultat. La revedere. Faceți bune. Continuă forumul. Bună seara. Alo. 804-424, 804-422, spunea domnul Mihai Sară, în disperare probabil, dar mi-a rămas așa în inimă această disperare a domniei sale și chiar m-a pus pe gânduri. Spunea că Moldova va deveni rușine Europei. Cât de multă dreptate are sau cât de puțină dreptate? Ce credeți că l-a motivat pe domnul Mihai? Care de practic care este un om de-al nostru, ca să spun așa, ca să exclame astfel de cuvinte. Bună seara! Domnule Asim, bună seara! Bună seara, domnul Telemon! Iulcien Nispore, domnule Asim, eu văd că și dumneavoastră ați început și alții au început, dar nu s-a accentuat. Deci marea rușine ar fi dacă ar reveni la putere comuniștii, care la sigur se vor alia cu dodoniștii, cu alți semenții comuniste. S-a schimbat vectorul pro-european, câte cel estic, rus. Iată aici ar fi marea rușine. pentru că Europa și Statele Unite și Japonia și alte țări ne ajută atât de mult. Și noi, dacă nu vom înțelege momentul ăsta istoric, atunci, într-adevăr, asta ar fi mare rușine. Dar guvernanții, ei sunt acel factor care ar putea să hotărască această orientare. Adică ar putea să se decidă ei, guvernanții, prin ce? Cu păreri de rău, avem o parte din electorat care nu văd construcție de drumuri, apeducte, canalizare, numai la Iucen, circa 15 milioane de lei din Europa au fost investite. Și așa fel de localități și oraș avem foarte mult, dar cu păreri de rău spun, nu avem pe toți alegătorii care să vadă lucrul ăsta. De ce? Guvernanții trebuie să majoreze pensiile și salariile până la alegeri. Iată ce au făcut cu alocațiile până la 1500 de lei pensia. Deci, dar dacă are 1510 lei? Bine, deci, dar acum s-a majorat numărul de beneficiari. Da, dar trebuie de majorat și pensiile. Și, care s-au dublat și alocațiile. Știu. Și totuși, domnule, noi trebuie să salvăm. Guvernanții trebuie să înțeleagă majorate numai decât. Dar întrebarea de unde-s banii? Deci economia tenebră este atât de puternică. Ministerul de Finanțe, mai ales inspectoratul fiscal, domnule Gheasim, cum agentul economic vine la sfârșit de an cu venit de 100 de lei? Cum? Ce fel de inspectorat fiscal avem noi? Totalmente corupt. Acolo există contabilitate dublă. Cum nu se poate? Acolo dacă s-ar face dreptat, s-ar face control, ar ieși zeci de milioane. Zeci de milioane de euro în spate de majorat și de scăpat, de salvat momentul ăsta. Pe urmă, nu știm ce avem de făcut. Da. Eu consider că inspectorat fiscal este totalmente corupt. Vine marfă la vamă, vine foarte multă vamă care vă zic că nu este nelegită, contrabandă. Cum așa? De ce guvernanții noștri nu înțeleg momentul ăsta istoric? Ei trebuie să intervină. Aici sunt banii. Și-au mai spus lucrul ăsta mai mult din forumiștii noștri. Nu sunt numai eu. Și mă bucur că sunt oameni care au înțeles. Deci contrabanda, inspectoratul fiscal, trebuie să găsească banii și până la alegeri să fie majorate. Pentru că nu de ce că mă rog, sunt consumatori, lumea e deprinsă ca înainte, să le dai, să le dai, să le dai. Dar, pentru a salva, trebuie de majorat. Da, vă mulțumesc. La revedere. Mai luăm un apel telefonic. Alo? Da, doamnă. Bună seara. Da, bună seara. Teodosia. Da, doamnă Teodosia. Cu mare greu am reușit. E clar că domnul Mihai să mă ierte, dar nu e corect și nu e drept. Fiindcă, într-adevăr, se toarnă apă la moară dușmanilor și le face pe chef. Noi, din potrivă, trebuie întotdeauna într-așa mod să vorbim. Că, într-adevăr, să dăm dușmanilor de știri că noi suntem uniți, că noi suntem demni și așa mai departe. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră de azi, de zdop și zdup. Fiindcă eu cândva am sunat la Vocea Basarabiei și am spus că acest colectiv nu-i dostoinic. Ei schimonosează limba română, ei folclorul nostru îl calcă în picioare. Dumneavoastră, dacă ați auzit vreodată ce cântă ei, apoi eu fiore, că am fost în pădure și am băut vin și am mâncat brânză de voi și așa mai departe. Dar demnitarea noastră e clar că ar trebui să aibă o mare demnitate pe acest rogozin să-l ignoreze cu argumente și fapte. Nu trebuie, într-adevăr, cu respingere brutale și așa mai departe. Argumente și fapte depus lui dinainte, ce a făcut el și până în ziua de azi, și în genere, și în 92 și așa mai departe. Da. Și dacă ai noștri nu ar face tratative sau cum acolo convorbiri cu Ștanski. De unde e Ștanski asta? Cui e trebuiește? Sau același Șepciuc? Astea sunt niște pești puse de Moscova. care ce le spune aceea și fac. Și de aceea ar trebui să nu facă cu dânșii, dar la Putin să facă chestiunile astea, întâlniri sau să ceară ordine. Da, da. Pentru că asta e o mare prostie că se închină. Cât a fost Smirnov, tot au fost mari greșeli. Ei nu-i nimeni, nu-i nimeni aceste persoane. Acestea sunt niște prăpădiți și niște răuvoitori. Da, doamnă. Noi, pe pământul nostru, trebuie lumea să roage, să le deie limba, limba noastră, limba mamei, limba română. Fiindcă fiecare, într-adevăr, dacă ar înțelege, eu nu știu, vă rog să mă iertați, eu mă repet, dar de câte ori am spus, copiii, ca să fie într-adevăr patrioți de mici copii, din fașă se face educația. Asta în primul rând merge din familie și apoi școala și așa mai departe. Și atunci, da, și într-adevăr și lingviștii noștri ar trebui o leacă mai des să iasă și la radio, și la televiziune, da, și în ziare. Se scrie că limba e română. Grav moldav este, dar limba e română și punctul. Și dacă s-ar spune asta mai des, eu cred că fiecare înțelege. Și vă rog să mă iertați două cuvinte, vreau pentru domnul Telemann să-i spun, dacă aude, că l-aștept la Muzeul Memoriei Neamului. O promis că o să vină. Seară bună! A fost ultimul apel telefonic pentru că astăzi avem o rubrică pe care o anunț chiar în câteva clipe, doar o singură concluzie. Deci nu va avea dreptate domnul Mihai la Chișinău, care spunea că Moldova va deveni o rușine a Europei, dacă, o deducție din cele spuse de dumneavoastră, conducerea Republicii Moldova va da dovadă de mai multă verticalitate pentru a apăra demnitatea statului și a poporului. Conducerea Republicii Moldova va face astfel ca moldovenii să se simtă la ei acasă și să nu continue să fie asimilați. Și în situația în care moldovenii vor vota pentru cei care promovează vectorul european și în continuare și nu vor vota pentru partide care ar putea să deturneze acest vector și să compromită astfel Republica Moldova în fața Europei. Acestea sunt concluziile pe care le-am prins și anunț rubrica Viața merge înainte cu Victor Rusu. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Bună seara, dragi radioascultători! Astăzi vom discuta cu doamna Maria Șalaru, președintele Societății Culturale Vasile Militaru, despre scriitorul și poetul român Vasile Militaru, născut în luna septembrie 1885 în comuna Dobreni, județul Ilfov. Doamnă Maria Șalaru, cum s-a întâmplat să descoperiți această mare personalitate? Această mare personalitate, marele poet creștin român Vasile Militaru, l-am descoperit după un vers profund educativ, care era motoul la Congresul Pedagogilor prin anii 90. Cu permisiunea dumneavoastră am să recit acest vers. Pe copil să-l ții în frână, de vrei om la tot să placă. Nu lăsa orice să îngâine, nu lăsa orice să facă, nu lăsa după plăcere unde vrea el să se ducă. Din același lemn se face și icoană și măciucă. Am rămas foarte impresionată de acest vers și în 1994, în ziarul Făclia, am descoperit poezia Șase pui și o beată mamă, unde era indicat autorul, Vasile Militaru, și poezia Mama, celebra romanță Mama, scrisă de Vasile Militaru, dedicată dragului său prieten, George Ienescu. M-a captivat foarte mult aceste versuri și de atunci am început să-l caut. Îl căutam peste tot locul, și la Casa Presii, și la Uniunea Scriitorilor. La Biblioteca Națională s-a produs descoperirea cea mare al marelui poet. Vasile Militaru și anume am descoperit capodopera sa Cartea de Căpătâi a lui Vasile Militaru, Divina Zidire, sinteză biblică în versuri, scrisă aproape 30 de ani de zile, anul 1926-1955, care i-a și numit Vasile Militaru Anii Domnului. Cum v-a venit ideea de a organiza această asociație obștească cu scopul de a promova opera scriitorului și poetului român Vasile Militaru? În anul 2011 am fost invitată cu un grup de personalități din Basarabia la Festivalul Internațional de Poezie Vasile Militaru, Ocnile Mari, Râmnicu Vâlcea. Acolo, desigur, că am avut o comunicare, un recital de poezie dedicat poetului îndrăgit Vasile Militaru și moderatorul acestui festival era regretatul, cărturarul, scriitorul, publicistul Costea Marenoiu, președintele societății culturale Anton Pan, care dumnealui m-a îndemnat și m-a îndrumat să deschid această asociație, Asociația Obștească Societatea Culturală Vasile Militaru în Moldova, cu scopul de a crea un pod cultural între Ocnile Mari, Râmnicu Vâlcea, și Chișinău, Basarabia, un pod cultural unde să avem ca scop totuși promovarea poetului Vasile Militaru. Ce v-a influențat în opera lui Vasile Militaru de a-ți ales anume acest nume consacrat al literaturii române? Vreau să spun că sunt împătimită, o îndrăgostită de creația poetului Vasile Militaru. De ce? Fiindcă Vasile Militaru l-a cântat pe Dumnezeu și nu steagurile roșii. Vasile Militaru este un poet, aș zice eu, spiritual. Nimeni nu poate egala pe marele poet prin lucrarea sa de căpătâi, prin capodopera sa, Divina Zidire, sinteză biblică în versuri, Psaltirea în versuri, care a fost scrisă în 1933, fiind îndemnat de primul patriarh al României, Miron Cristea, și fiind premiat de Academia Română pentru această perlă duhovnicească, Psaltirea în versuri. Numiți, vă rog, cărțile poetului Vasile Militaru publicate în Basarabia de către Societatea Culturală Vasile Militaru. Vreau să vă duc la cunoștință că pe lângă Societatea Culturală Vasile Militaru activează editura Lumina Cuvântului, unde se reeditează întreaga creație a lui Vasile Militaru. La noi în Basarabia, pentru prima dată, a apărut capodopera Divina Zidire, sinteză biblică în versuri, care este dedicată tuturor vârstelor, dar mai cu seamă tinerilor, ca izvor nesecat de înțelepciune, ca apa cea vie, ce ne purifică și ne ajută să învățăm tot ce stând pe acest pământ. Vasile Militaru a îmbrăcat în patrahirul versurile Sfânta Scriptură, mergând pe firul Vechiului și Noul Testament, pentru a fi mai accesibil, mai ușor de citit Sfânta Scriptură, că poetul menționează că deși Sfânta Scriptură e de veșnicie în lume, ce puțin sorb slova e sfântă și ce mulți nu știu de nume. O altă carte care a fost publicată în Moldova este Psaltirea. Sunt niște versuri foarte melodioase, foarte cantabile. Miluiește-mă Tu, Doamne, după mila Ta cea mare, ștergea mea fără de lege, după marea țândurare. De tot spală-m fără de legea, să scap, Doamne, de-a Ta ceartă, de păcat mă curățește și de-a pururea mă iartă. Următoarea carte care a apărut la editura Lumina Cuvântului este Scară către Dumnezeu, rugăciuni în versuri pentru părinți și copii. Ultima carte recent apărută este Vorbe cu Tâlc, după cum am vorbit anterior. Vai de omul care are suflet mic în casă mare, fericit cel ce ridică suflet mare în casă mică. De la Dumnezeu poți cere orice vrei să-ți fie bine, iar isprava faptei bune, cere-o numai de la tine. Iată așa proverbe, așa vorbe înțelepte putem întâlni în această carte. Mai colaborați și cu alte organizații culturale? O organizație obștească nu poate să activeze de una singură și mai cu seamă o organizație culturală fără colaborări din țară și peste hotare. În Moldova colaborăm cu Asociația Obștească Două Inimi Gemene, Moldova și minoritățile sale, Asociația Obștească Flacăra Speranței. Suntem parteneri la Festivalul Dumitru Matkovski. Cu diferite instituții de învățământ, o strânsă legătură avem cu Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Stăuceni. Cu Asociația Obștească, Băcițele din Bacioi, președinte fiind doamna Elena Crudu. Iar în afara țării avem ca parteneri Fundația Inimă pentru Inimă cu Biblioteca din Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcii, Primăria orașului Ocnele Mari. Și recent avem o strânsă legătură cu Centrul Cultural de la Baștina lui Vasile Militaru. Ce evenimente organizează Societatea Culturală Vasile Militaru? Anual, Asociația Obștească organizează Simpozionul Internațional Lumina Cuvântului. Pe lângă societatea culturală, activează Cenacul Literar Artistic pentru copii Tinere Condeie, Clubul de Femei Noblețe. Organizăm diferite prezentări de carte, mese rotunde, dar scopul principal al Societății Culturale Vasile Militaru este familiarizarea cititorilor cu opera marelui poet, promovarea valorilor spirituale și culturale prin editura Lumina Cuvântului. Dacă până nu demult, regimul totalitar încerca să anihileze credința în Dumnezeu, credem că este de datoria noastră să-i promovăm astăzi pe cei care au suferit pentru ea și s-au dedicat ei întregime. Vasile Militaru a fost unul dintre acești martiri ai poeziei și ai credinței în Dumnezeu. Având vârsta deja de 74 de ani, tribunalul din Craiova îl condamnă la 42 de ani de închisoare, după care a mai trăit numai vreo câteva săptămâni. A trecut în eternitate în închisoare de la Ocnele Mari la 8 iulie 1959, iar mai apoi a fost reînhumat de soția Ecaterina Militaru și prietenii săi în cimitirul Belu din București. Am avut ocazia să merg la mormântul poetului drag. Am fost impresionată de versurile epitaf săpate în lespede de piatră de pe mormânt. Când voi fi cu trupul închis într-un sicriu, nu voi fi eu mortul, ci voi fi un viu și voi spune lumii din adeții porți, iată-mă, eu viu, plâns de niște morți. Alături de dumneavoastră a fost președintele Societății Culturale Vasile Militaru și jurnalistul Victor Rusu. Rămâneți cu Vocea Basarabiei. Viața merge înainte. Viața merge înainte. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.